بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد نخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر بن الزهري عن عبد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لما حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم کل چرا حاضر کڑے شو مرگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا او دف وفات وقت نزدیشو وفی البیت رجال اپا کور کی سڑیو د صحابونا فدوی کے عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنو و نبی علیہ السلام علم ما اکتب لکم را شئی چلی کل در توکم کتاباً دیو کتاب لا تدلون بعده تاغی نپس بتاسو گمرا کی گئینا نومر رضی اللہ عنوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کد غلب علیہ الوجع غالب شوید پدویبانی بیماری او تکلیف اور تمر سوئی جلی وقتی لیکل کئی وعندکم القرآن تاؤسر قرآن دا اللہ دا حبیب حدیشتا حسبنا کتاب اللہ وی منتبس دا اللہ کتاب کافی دے زکا دین مکمل شوئے دے فاختلف آل البیت اختلاف رائے پالے بیتو کی فخت سمو ناغیم جگڑا شورو کمنو من یقونو چاوی قربو نزدی کئیس کاغذ او سشے یکتب لکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتابا چیولی کتاب است رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب لن تدلو بعدہو چی ہرگز بگمران شہید آغی نفس وَمِنُ مَنْ يَقُولُ چَاوِ مَا قَالَ عُمَرُ سَچِ عُمَر رَزِيَ اللَّهَ نُوِلُ فَلَمَّا أَكْفَرُوا اللَّغْوَ قَلَچِ دَي زِيَاتِكِ لَغْوِ حبر زیادتی شوئی والاختلاف او اختلاف در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرا در اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم قومو زی زمان پور تشعیب قومو پور تشعی زمانا قال عبید اللہ وی فکانا ابن عباس و ابن عباس رضی اللہ عنہ ما یقول دبئی ان الرزیتا کل الرزیہ مصیبت طول مصیبت ان الرزیتا مصیبت طول مصیبت ما حال بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آغا چی حائل شو پمند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی و بین آئین اکتوب لهم پمند دیکی دیتو لیکی ذالک الکتاب دغ کتاب من اختلافهم و لغتهم دوجد اختلاف ددوینا او ددغ لغت ددوینا لغت وی شورتا او اختلاف دا وازنتا وی ودا اللہ حبیبی پورتا شوئی او دا اللہ حبیب دیدے کی تاسو تپرون تیرو چه سوجو بی حکم نو او صحابو د شفقت د وجن دا سی فرمایلیو چه دا اللہ حبیب پا تکلیف دے لکا مسند احمد کیو حدیث راغلے علی رضی اللہ عنہ وی نبی اسلام ماتا حکمو کشی زور ترانم سشے چی لیکلو کی فاغی کی چی امت داغی نفس گمرانشی وی زو یاریدم چی زکاغی پس زم کلم او دوات پس او کاغذو نگورم دا اللہ دا حبیب دا روح و طلب ما نفوت شی نماوی دی آدوم او مالسی نکی جمع کی تاسو آئے نو وصیت یو کو د صلات او د زکات او د وینځو غلامانو سره د خوشلو کو مبارکي او د دې نفس نبی رسول الله سورج ژوند دیو نو کو چردا یقیني اراده و دا غوي د دې کې شو رکاوټ نشي جوړي او دا الله حبیب بدا خبر بیا لیکلی وا او دې کې شوګرو کاوت نشو جوړې ده او بدای او رائے ولا کډېر زهید کی عمر رضی الله عنہ رائے پیش کړی او دا الله حبیب دا غد رائے سر موافقت فرمایله کتاب النظر کتاب دې په بیان د مسائل د نظر کې نظر اصل کی وی پزان یو دا سی شے واجبون چی واجب نرے نو دا یو شے دے دے باداتو نا چی سڑے پزان واجب ای یا مطلقن یا وی کدا سی وشی بدا سی کوم یرک بیمار لم شفا ملاو شوا نو پما دی دی یومی آشرو جی نظر وی وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي ومحمد بن رمح بن المهاجر قال اخبرنا الليث ها وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عبد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال دے فرمائی ویستفتا سعد ابن عبادہ فتوہ اختی و سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی نظر فبارد یو نظر کی کانا علی امی چیدادت پمور و والدی توفیت او وفات شوی و قبل ان تقضیہو مخید پرکولو دے نظرنا رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فاقضیه انا دا نظر د دې خپل مور د طرف نه پورا کا دا نظر تیت پورا کا اې د چاپ مور خپل ارشي نظر دې پورا کول مستحب دی د مرګ نه پس او کنا د دې پورا کول واجب و فرض دی نمذب د جمهور و دارے وی پوارس لازم ند قضا د نظر واجب پا مید بانے کرچ غیر مالیوی او کچره دا مالیوی او کمالیم دا خوچی سی پریخی نری لیکن مستحب دا و بیهی قال حدثنا یحیی بن یحیی قال قرأت على مالک او وی قالتنا ابو بکر نبی شیبا و امر الناقب و اسحاق ابن ابراهيم ابن عينا قال وحدثني هرملة ابن يحيى قرابنا ابن وهب قرابني يونس ها و بي قرادسن اسحاق ابن ابراهيم وعبد ابن حميد قال عبرنا عبد الرزاق قرابنا معمر ها قال وحدثنا عثمان بن ابي شيبه قرادسن عبدت ابن سليمان شام ابن روان بكر ابن وائل كل من الزهري باسناد الليس ومعنى حديثه وبه قال حدثني زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال زهير حدثنا جرير بن منصور عن عبد الله بن مرة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما شورو کړو د الله حبيب یو ځل موږ مې کولو د نظر نا ويقول داس وین نو لا يرد شيئا تا نظر د الله د تقدير او فیصله نس شيرت کول نشي وانما يستخرج به من الشحيح د دې په ذریعه خود بخیل نه مال راشته شي چې هغه الله سره یو قسمه شرط لګولو کداکار میوشن داسی بکوم او ککاریو نشو نبی آدیا نظر نپورا کئی و بیهی قالا حدثنا محمد ابن یحییٰ قال حدثنا يزيد بن ابي حكيم عن سفيان عبد الله بن دينار بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال النظر لا يقدم شيئا ولا يؤخره نظر يشهد الله تقديم نظر عن كل شيء ويرست كل شيء انما يستخرج به من البخيل اعوذ دي فزري بخیل مال رئیسی یو بخیل سره دې داغنه پدی ترې مال رئیسی و به قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه قال حدثنا غندر بن نشوا قال حدثنا محمد بن مسنا و ابن بشار واللفظ لابن مسنا قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة منصور عبد الله بن مرة عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الله حبيب نهى عن النظر من اکڑی دا نظرنا سیدا گوری دا اللہ پا تقدیر کی سرد و بدل نشی راوستے وقال انه لا یاتی بخیر داتا تس خیر نشی روڑے وانما يستخرج به من البخيل او د دې په ذری مال راسته شي د بخیل نا وبه قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن ادم قال حدثنا مفضل قال وحدثنا ابن مسنا وابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن سفيان كلاهما عن منصور بهذا الاسناد نحو حديث جرير وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن العلاء نبي ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنذروا نظرونا ممانئی چکنی دعوة اللہ دے تقدیر نس دفع کی فَإِنَّ النَّظْرَ بِشَكَ نَظْرَ اللَّهِ يُغْنِي مِنَ الْقَدَرِ شَيْئًا فَإِدَنَ وَرْكَي دے تقدیر مُقَعَبَ لَكِ ذَرَبَر وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِينَ او دے پزری دے بخیمنا مال رشتے شیئ وبه قال حدثنا محمد بن مسنا قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت العلاء يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن النظر نظر نه منکړي اے پکه به اعتبار دار اگر چې نظر ورکول الله په نوم ناروا دي او پدې منکړي چې دا د تقدیر فیصله رد کولې نشي خیر خیرات سره د الله د مدد وعده صدقه رد بلا لا هیڅ مصیبت راغې او ته به شرط خیرات ورکې دې ته صدقه وای ا نظر دې ته وای چې ته کدا مصیبت نه شو اداکار میو شنو داسی داسی فکوم انہو لا یرد من القدر دانشی رد کولی دی تقدیر نسشے و انما یستخرج به من البخیل اپا دید بخیل نمال رستیشی نور با انشاءاللہ بیا وائی و صلی اللہ علیہ خیر خلقی محمد و اللہ اللہ رب العالمین کی خاتم الانبیاء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد